أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة مدنی سورت دیں. ترتیب قرآنی کی دویم سورت دے اور ترتیب نزولی کی وات یا ایم نمبر سورت دے. دا سورۃ البقرہ فضائل پا حدیث کی زیات راغلی نی. دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دی لا تجعلوا بیوتکم قبورا دخپل کورن مقبری مجوڑوی فإن البیت الذی تقرأ فیه سورة البقرة لا يدخله الشیطان لا يدخله الشیطان. کم کور کچی دا سورة البقرة تلاوت کی گی سورة البقرة کلو سرے کی گی ناغی تا شیطان نشی ورتلی اغا کور تا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ دغه حدیث نقل کړی دی. نو سورۃ البقرہ دا ډیر د فضیلت د ډیرو فضائلو سورۃ دی. دا دویم فضیلت د سورۃ البقرہ دا دی حدیث د ترمذی کې راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صحابه کرامو یو ډله لیږلا تشکیل لیږه باغی کې یو کشر الکو هغه پی امیر جوړ کا. دا غی وجه سوا زکه هغه ته سورۃ البقره یاد و. نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته فرمایل فذهب فانت امیرهم تو سره لاړ شه تر دی لشکر او تر دی مجاهدینو امیر شولې. حدیث ته ترمذی کې دا راغلی دی. نو دوم رضیات عظیم شان صورت دے. بل حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اقرأوا القرآن فإنه یجیء یوم القیامة شفیعا لأصحابه. قرآن کریم لولی زکا قرآن کریم چرے دا شفاعت کا ان کے رخبل لستن کی رفارا. بیا نبی علیہ السلام اقرأوا الزہراوین اغا دعا پڑقیدون کی سورتونم لولای تاسو چمک کون کی. البقرہ یو سورت البقرہ دا و آل عمران او سور آل عمران دے دا زہراوین دیتا ویلے کی پا حدیث کی زکا دا دلوستون دلوستون کی رفارا با چمک کئی پڑقا با کئی دی قیامت پورز باندے. نو دا دم رضیت بہترین سورت دے سورت البقرہ. بل حدیث تا ترمذی کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان لکل شیء سنام و سنام القرآن سورۃ البقرہ دا ہر شی دفارا یو وچت زی. سنام پا عربی کی علی کی گی اچت زیتا اچت والی دیو شی دفارا خود قرآن کریم سنام اغا سورۃ البقرہ دا اوخا دا اوخ قوب تا گوپ تاوی بیادی خلق بازیو تا قوب وی. نو دا غصی پا قرآن کریم کی دا سورة البقره مثال دا سی دی لکا دا اوخ قوب وچتوال دی دا دلوی شان او دلوی مرتبی صورت دی. بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو فیها آیتن هی سید آیت قرآن آیت الکرسی په سورۃ البقره کې یو آیات دی چې هغه د ټولو آیاتونو سردار دی، هغه آیت الکرسی ده، هغه ودی سورۃ کې راځي. ابن کثیر د روایت ذکر کړی دی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ د روایت ذکر کړی دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چاچی یوشپا سورۃ البقرہ خپل کور کی اولوستلا نو دریش پی اغا کور تا شیطان نشی ورتلے، او چاچی دا ورزی سورۃ البقرہ پا کور کی اولوستلا نو دری ورزی با شیطان اغا کور تا نشی تللے. یو ذل وستلو سرا کرش پی اولوستلا نو دریش پی او تا شیطان نشی تللے، او که چا دو ورځی اولو استلا نو دری ورځی شیطان آغا کورتا نشیت للی. صحیح ابن حبان کی دو روایت موجود دی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا غیر دیر فضائل دا بیان کری دی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ ام دیر فضائل دا غیر بیان کری دی. پا روایت کراغلی دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ البقرہ پا دولس کالو کی لوستلی وا، ذکر وا دا اللہ تعالیٰ دا احکامات سرا پا دولس کالو کی سورۃ البقرہ دا ذکول. او مپسرین لکری دی کلی چی سورۃ البقرہ ذکللا نو پا اختتام کی بیا اوخ ذبح کا اوخ حلال کا. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجامع لی احکام القرآن دا لکری دی. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فبارک راغلینی چې سورۃ البقره په اته کال کې ذکرله. موتا امام مالک کی دا روایت موجود ده، په اته کال کې سورۃ البقره ذکرول دا ډیر زیات عظیم شان سورۃ ده. د دیو جنا ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ په احکام القرآن کې وای چې بعض علما کرام لیکلی دي چې په دې سورۃ کې زر اوامر دی او پا دی صورت کی زر نواهی دی او زر پا کی اخبار دی، یعنی جملی خبری پا دی که بیان شوی دی. دا سورة البقری بارکی او بل حدیث راغل دی عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناسم ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواری دلچ پرمائلے تعلموا سورة البقرة سورة البقرة از دکوی فإن أخذها بركة د سورة البقرة از دکول دا برکت ده و ترکا حسرة او د دی پر خودل دا سبب د افسوسونه ده. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی. د سورة البقرة نمونه دی ته سورة الزهراء ولیکي، مخکې د هغې تفصیل بیان شو حدیث کې. سورة سنام القرآن ته ویلی کېږي، د هغې تفصیل هم په حدیث کې بیان شو. دې سورت ته سورة البستات هم ویلی کېږي. پستات په عربۍ کې ویلی کېږي غټې خیمې ته چې ډېر خلک د هغې نه لاندې راځي، لکه څرنګه چې هغه خیمې ډېر خلک لاندې کړی او لاندې تیزیږي، نو دغسې دا صورت محیط دی په اکثرو مضامینو د قرآن کریم باندې، په ډیرو احکاماتو باندې. دې صورت ته سورة البقره هم ویلی کېږي، مشهور نوم یې سورة البقره دی. سورة البقره ته ولې وایي؟ ځکه په دې صورت کې واقعه د ذبح البقره بیان شوې ده، دپاره د رد د یهودیانو. ومن دان بدینهم من العربی، نو دې ته وایي تسمیه الکل به اسم الجز، یعنی یو واقعه په کې سورۃ البقره کې یو واقعه د ذبح البقره بیان شوې ده، نو دې وجې نه دې ته سورۃ البقره ویلی کېږي. د سورۃ البقره ربط ته ما قبل سره سره دی. سورة الفاتحة کی مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان شلا اجمالا ایاک نعبد، نو سورة البقرہ کی داغی تفصیل بیانی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دویم ربط تما قول سردار مخ کی صورت کی بیان شل اهدنا الصراط المستقیم سوال بیان شو اللہ تعالی مونگا مونگتا برابر لا روخایا ندی صورت کی داغی جواب راغے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صراط مستقیم اغد اللہ تعالی کتاب دے قرآن کریم دے دے پسی شی کامیاب بشی. درم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کی درے ڈلی بیان شلی اجمالن منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین. دے صورت کی دغ درے ڈلی بیانی گی پر تفصیل سرا داغی اوصاف بیانی گی نورم ڈیر شی ربتن دی دیمن اکتفا کو دعوت صورت دا اثبات دا مقاصد و اربعہ مقاصد مهمہ دا قرآن کریم اغا بیان شیو پاغی کی او مسئلہ توحید اللہ تعالی و ندی صورت کے باغ بیانی گی پا سلور و طریقو سر بیانی سلور زین کی سلور کرت باغ بیانی گی. دویا مسئلہ دا اثبات دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتنے پیغمبر دیں داغی تفصیل با بیانی سلور دے کی ودا بیانی. درہم مسلات جہاد پی سبیل اللہ سلور زین کی ودا بیانی او سلورم مسلات انفاق پی سبیل اللہ سلور زین کی ودا بیانی. سورۃ البقرہ خلاصہ سلور سے سیدھا اول حصہ تردش پگ نوی نمبر آیا تپورے دا او پدے کی ودا اللہ تعالی توحید بیانی گی تفصیل. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام ميم ديتا حروف مقطعات مقطعات تولي ولكي زكا چي ده انسانان علم پدي کی قطع ده پرکلشه ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حروف منقطعات فبارک وی ان فی کل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور. دا ہر یو کتاب دا پارا یو سر یو رازی دا اللہ تعالی دا کتاب دا قرآن کریم سر او راز اغا پا اوائل السور کرے پا حروف منقطعات کرے دا اللہ تعالیٰ سر دا سے علم نشتر جاغا اللہ تعالیٰ پیغمبران تندی ورکڑی اللہ تعالیٰ پیغمبران تا دا سے علم ورکڑی دی چاغا عام علماء کرام تیغا ندی ورکڑی علماء تندی ورکڑی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکڑی دی تفسیر خپل تفسیر کی اغوی دا حروف مقطعات و فبارکی یو دا عقید ساتل پکار دی چی دا حروف عبس نه را لګلی شي دا د نفس تعبد د پاره نه دی بلکې په دې کې مقصد شته دی که مونږ او تاسو په هغې باندې پوهیږو که نه پوهیږو یو به دا عقیده ساتو. امام سید رحمت الله علیه لیکلی دي وایي دویمه عقیده به ردې په باره کې دا ساتو چې د کم صورت په اول کې کم مقطعات راغلی دي نو آغا هم خاص دی پا خپل مورد پوری بل دی که غنه لگی دکا علیف لام میم دا سورت البقره پاول که علیف لام میم چراغل دی دا بل سورت کی نشیرات لنه دی که کم مقصد دی نو آغا دا بل دی سر نلگی بلکه دی پوری خاص دی. چی با دی بانی مونگا پویی گنانو اللہ تعالی بیا پا قرآن کی دا حروف مقطعات ولی را لی گلی دی علماء ولی کری دی پا دی که ابتلا دا پا علماء کرام باندی داغ حروف دی و تاس پا دی بانی نپویی گئی. زمونگا استازانو با دی را بہترین خبر کولا اغا دادا الله تعالی چې خپل بندگان مکلف ګرځولې دي په احکام باندې، دا احکام په دوه قسمه دي. یو هغه احکام دي چې داغه علت معلوم دي، داغه حکمت معلوم دي، الله تعالی دا کار وکړي، په دې کې علت او حکمت پکې ده. مثال په تور باندې الله تعالی یقیم صلاته منځ کوي، نو په منځ کولو کې حکمت داره چې د انسان زړه او د انسان عقیده پرې باندې پاکي. الله تعالی زکات ورکوي نو په زکات سره مال پاکيږي. الله تعالی روزه نه سي نو په روزو سره د انسان خواهشات ختمي. نو دې حکمت او علت سبب معلوم دي. دویم قسم هغه عبادتونه دي چې د هغې په حکمت باندې مونږ او تاسو نه پوهیږو. مثلا حج کوي، هلته کې منډې وهل دي او طواف دی، منا کې شپې دي، په عرفات کې ودرېدل دي، مزدلفه کې شپه ده. اوس د دې حکمت څه دی؟ علت درې څه دی؟ د دې فایده څه ده؟ الله تعالی په هغې باندې پوهه دی. نو دغسې د قرآن کریم آیاتونه دا په دوه قسمه دي. دې ځای کې دا مسله زده کوي، دا بیا نه وایو. د قرآن کریم آیاتونه دوه قسمه دي. یو هغه دی چې ظاهر المراد دي، ظاهر المراد والمعنا، په معنا او په مطلب باندې هم خلق پوهیږي، نو په هغې باندې عمل لازمی دی. او هغې ته قرآن کریم کې محکمات ویلی شوي. محکمات چې د یو لفظ معنا لکه اقیم صلاته منځ کوئ، نو اوس د دې لفظ معنا هم معلومه ده او مراد او مقصد یې بالکل ښکاره دی. دویم قسم هغه آیاتونه دي چې هغه ظاهر المراد نه دي، هغې ته متشابهات ویلی کیږي. بیا دا متشابهات په دو قسمه دي. اول معلوم المعنا مجهول المراد، چې معنا یې معلومه ده خو لیکن د هغې په مقصد او په مراد باندې څوک نه پوهیږي. په هغې کې د شریعت حکم دا دی التوقف، په هغې کې به توقف کې. د هغې لپاره تاسو ته مثال ویم، قرآن کریم کې سورة البقره کې براشي یو سل پنځلسم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله وجه الله. وجه لفظ دا سره دا د متشابهاتونه دي. معلوم المعنا دي، د وجه معنا معلومه ده مخته ویل کی، خو لیکن مجهول المراد دي. الله تعالی بل دي کی فرمای سورة سواد کې براشي ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي يدي. نو ید معنا معلومه ده لاس، خو لیکن مجهول المراد دی، راغی په مراد او په معنا په مطلب باندې مونږ او تاسو نه پوهیږو. کما یلی قبیشانه دغسې سوره اعراب کې براشي سلور پنځوسم نمبر آیات کې استوا علی العرش، الله تعالی استوا کړی ده په عرش باندې. نو استوا خو برابر کېدو ته ویل کی، خو لیکن داغی مراد هغه الله تعالی ته معلوم دی، کیفیت الله تعالی ته معلوم دی. نو متشابهات دو قسمه شول، یو معلوم المعنا مجهول المراد، او دویم هغه متشابهات دي چې مجهول المعنا او مجهول المراد دي، لکه مقطعات. الاحکام د الله تعالی دو قسمه شول، یو هغه چې دغه حکمت د کولو معلوم دي لکه منځ شو روجه شو یا زکات شو. دویم هغه احکام د الله تعالی دي چې دغه حکمت مونږ ته نه دی معلوم، دغه پیدا نه دی معلوم، لکه حج کول شول، طواف شو، مزدلفه او په مینا کې شپې کول شول وغیره. نو دغه سې د قران کریم آیاتونه دا دوه قسمه دي. یو ته محکمات ویل کیږي چې دغه معنا هم معلومه ده او دغه مراد هم بالکل ښکاره دي، هغه ته محکمات وي. په هغه کې حکم دارج په هغه باندې به عمل کول واجب دي، لازمی دي. دویم دي متشابهات. متشابهات هغه دي چې دغه مراد او معنا بالکل ښکاره نه ده، دا بیا دوه قسمه دي. یو داری چې معنی معلومه ده خو لیکن مراد معلوم نه دی، لکه د الله په باره کې وجه الله، د الله په باره کې استوا علی العرش، یا د الله تعالی لپاره کل شی هالک الا وجهه. نو دا معنی معلومه ده، مراد نه دی معلوم. او دویم هغه دی چې د هغې معنی هم نه دی معلوم او د هغې مراد هم نه دی معلوم، لکه اوایل سور کې کم حروف مقطعات دي. بعض علماء کرام پر دې کې تاویلونه بیان کړی دي. الف لام میم، الله تعالی پوهې دی په معنا دې حروف باندې. بعض علماء لیکلي دي، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وی الف ماننا الله او لام ماننا جبریل علیہ الصلات والسلام او میم باندې محمد صلی الله علیه وسلم نو معنا دا شورا انزل الله الكتاب على لسان جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم الف معنى الله اغي ته اشاره ده لام کی اشاره ده جبريل عليه الصلاه والسلام ته او ميم کی اشاره ده محمد صلى الله عليه وسلم ته دا کتاب ده الله تعالی تر طرف نه ده جبريل عليه الصلاه والسلام په واسطه باندې دا نازل شوی ده په محمد صلى الله عليه وسلم باندې تبصیر الرحمن لکلی دی وی الف کی اشارہ دا اصل تا لام کی اشارہ دا لازم تا او میم کی اشارہ دا مستدل تا اصل لازم پا مستدل کی ہوا حاض الکتاب دا قرآن کریم دے اول استدلال چنسی دا مسئلے دا پارا دا قرآن کریم نے ونیسا دا دیر بہترین دلیل لے او بعض علماء کرام لکلی دی زمان اساتذہ کرام شیوخ خدا ویل وی علیف کی اشارہ دا اول تا لام کی اشارہ دا لازم تا او میم کی اشارہ دا مومن تا اول لازم پا مومن مسلمان بانی ذالک الکتاب و دا کتاب دے اول لازم پتا بانی دا دے دا پٹی نمخ کی دا گاڑی او دا دکان نمخ کی ربانی اول لازم دا قرآن کریم دا کتاب دے اول بدار آواخ لے پا دیک دیر زیاد تا دا مسلمانانو کامیابی دا خو مسلمانانو دا اللہ تعالی دا کتاب پر خیرے الف لام میم اللہ تعالی پوی دے پمانا دے حروف ماننے ذالک الکتاب لا ریب فی اول ذکر کی گی ترغیب قرآن کریم تا او بیا دا مومنان و مسلمانان و متقیان و صفات بیانی گی پندو صفات بیانی گی حکم دنیوی او حکم اخروی داغی بیانی گی اول حصہ کی څلور بابونه دی اول باب تر د یشتم آیات پورې اول پدی کې ټولی پنځه خبرې بیانېږي اول عظمت د قران کریم بیانېږي دویم اوصاف خمسه حسنه د پاره د متقیانو بیانېږي حکم دنیوي او حکم اخروی دغه بیانېږي بیا دویم ډله بیانېږي کافران دغه درې اوصاف قبیحه بیانېږي حکم دنیوی او حکم اخروی داغی بیانی بیا درے مڈل بیانی گی چاغ زوالین و منافقان او داغی دیارلس اوصاف قبیحہ بیانی گی حکم دنیوی او حکم اخروی بیانی و آخر کی دو مثالوں بیانی گی بنابر قول مشہور بنابر قول اصح اول مثال لپار دخکار کافرانو او دو مثال لپار د منافقانو الف لام میم اللہ تعالیٰ پوی دی فمانا دی حروف ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے لا ریب فی نشتر شک پری کی ہدل للمتقین ہدایت دے دفارہ د متقیانو ہدایت دے دفارہ د متقیانو دفارہ د پریزگارانو الکتاب لفظ راغلے دے کاب تابا دا دا دری حروف دلالت کی پا جمعوالی بن قرآن کریم تا کتاب لے ویلے کی قرآن کریم تا کتاب ذکر ویلے کی گی چی دا پا لوح محفوظ کی لکلے شعر دا سی قرآن کریم دا مکتوب دے پا صحیفوب دا ملائکو کی پی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ او مکتوب دے ورستو د نزول نه په پانو کې په هډو کوانې پوست کوانې او دغه سي په سرمن او غیره باندې او دغه سي جمع کله شوی دی په سینې د نبی صلی الله علیه وسلم کې او په سینې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کې او په سینو د علما کرامو کې او د حافظانو کې د سیمویل قران کریم ته کتاب وای کاف تابا دا درې حروف دلالت کوي په جمعوالی باندې نو قرآن ته کتاب ولي وای لوح محفوظ کې جمع شوی دی لیکل شوی دی مکتوب دی په صحیفو د ملائکو کې مکتوب دی ورستو نزول نه په پانو کې په اړوکو باندې پستوکو د اونو باندې په سرمنو وغیره باندې او دغه سید نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د علما کرام او د حافظانو په سینو کې جمع شوی دی ذلک الکتاب او الکتاب کی اشارہ دا کامل کتاب تا زکا مانا منگا اوکل لا ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے لا ریب فیہ نشتر شک پدے کی دا دویم صفت سلوی دا قرآن کریم بیانی پدی کتاب کی شک نشترے مختصر درس کو خلی کی نزان پرے وانی پویا کوئی دا لا ریب فیہ دا جملہ علت واقع شہ دے رفار دا الکتاب نمانا بدا سی کوئی ذالک الکتاب و دا قرآن کریم پورا کتاب دیں نو چے لا ریب فیہ علت شی نمانا ودا شی پورا کتاب ذکر دے چے لا ریب فیہ شک نشترے پدے کی یو مانا دا شولا دا علت تیر ما قول لفار دویم قول لمپسرین دارے چے دا جملہ نتیجہ دا ما قول نمانا دا شولا ذالک الکتاب و ہر کل چے قرآن کریم کامل کتاب دے پورا کتاب دے نو لا ریب فیہ نشتر شک پرے کی نو دو معنی شولی یا دا علت شولا پار دا من قول او یا دا نتیجہ شولا دیدے کی بیا یو سوال لازی او داغی جواب سوال دا رضی اللہ تعالیٰ وی دی قرآن کریم کی شک نشترے الان کی قرآن کی ہو دیر و خلق کو شک کرے دی دیر جوابنا ہوں پس سرینو بیان کرے دی یو جواب کرے دی ہوں پس سرینو دا لا ریب فیہ پمانا دا نفی پمانا دا نہ سر دا لا ریب فیہ مانا دا چی لا ترتاب فیہ پا قرآن کریم کی شک مکوئی قرآن کی شک مکوئی او قرآن کی نفی پمانا دا نہ سر دیر دیکھ راغلے دا لکا سورة البقرہ کی وراشی یوسل ونوی نمبر آیات کی فلا رفث ولا پسوق ولا جدال پی الحج نال دکی نفی دا خو پمانا دا نہ سر دا لا ریب فیہ شک مکوئی پا قرآن کریم کی شک مکوئی دویم قول مفسرین دارے کافران شک پدی کی کڑے دے خود دی دے کی مانا دادا لیس فیہ نفی شکی من الکفر انما نفر ریب فی کونہ من اللہ تعالی کافران پدی کی شک کڑے دے خو لیکن پدی خبر کی شک نشتے دے چی دا دا اللہ تعالی دا کتاب دے دا اللہ تعالی دا طرف نا نازل شوے دے پدی کی شک نشتے دے دا بے شک خبر دا کافران شک کڑے دے خو لیکن دا خبر بے شک دا چی دا دا اللہ تعالی دا طرف نا دے تفسیر زاد المسیر کی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یو بہترین معنی کری دا وی کل ریب رازی پا معنی دا تحمت سرا نو مانا بیا دا شولا لیس القرآن بمحل التهمت دا قرآن کریم دا تهمت زینه دے دا تهمت کتاب نه دے تفسیر نشاپوری لیکلی دی و الا ریب فیه للمتقین شک نشتره پدی کی رفاره دا متقیانو متقیان پدی کی شک نکی کافران با پدی کی شک کی خو لیکن پدی کی شک نشتره دا متقیانو پرهیزگاران دا پارا ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا پورا و کامل کتاب دے لا ریب فیہ زک کامل لے چ شک پکی نشترے یا شک مکوئی پدے کی یا دا تہمت زین دے دا تہمت کتاب نہ دے یا دویم معنی لا ریب فیہ ہر کلے چ دا قرآن کریم کامل او پورا کتاب دے نو لا ریب فیہ ہر کلے چ کامل کتاب دے نو شک پکی نشترے دا نتیجہ شولا هدل للمتقین ہدایت تیرا فار دا منتقیانو دا بل صفت دے هدل للمتقین ہدایت تیرا فار دا منتقیانو دیدے کی بیا سوال لازیو داغی جواب متقی خواہ چاہتا ہوئی چی پاگی کی ہدایت ہی بیا سنگ ہدایت رازی پاگی کی هدل للمتقین او علماء وی دا خو تحصیل حاصل لے ہدایت پا کشتا دے نو بیا سنگ داغی دا پارا ہدایت دے نو ډیر شی معنی علماء کرامو بیان کړی دي ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وی هدل للمتقین په معنی متقین نو مراد موحدین او ہدایت نو مراد نور او رڼا تی مراد ده نو معنا دا شولا هدل للمتقین نور او ہدایت دې لپاره د متقیانو رڼا دې لپاره د موحدینو او دویم قول لم پسرین دار چی دې دې کی هدل للمتقین ہدایت دے رفار دا متقیانو متقی ہوئی آغی سرا ہدایت خو موجود ہی خلی کنا متقیان و پریزگاران پا تثبت کے او پا مضبط والی کی محتاج دی قرآن کریم تو محتاج دی حدل المتقین دی و جنہ ذکر شعر ہدایت دی رفار دا متقیانو او دا حدل المتقین دا صفت دی دا الکتاب دا پارا علت دی دا غی دا پارا نمانو دا شی ذالک الکتاب و دا قرآن کریم کامل کتاب دی زک کامل کتاب دی چی ہدایت دی رفار دا متقیانو دا علت شو او یا نتیجہ شولا ذالک الکتاب و دا قرآن کریم کامل کتاب دی ہر کل چی کامل دی نو ہدایت دی رفار دا متقیانو دا پارا دا پریزگاران متقی و پریزگار اچھا طویلے کی پا قرآن کریم کی دا تقوی اتم معنی دا بیان شوی دی درے مرتبی دا تقوی علماء کرام دا بیان کری دی متقی و پریزگار اچھا طویلے مختصر خبر پا دی کی کو او بیا مخیتزو علی رضی اللہ تعالی عنہ وی متقی اچھا طویلے تقوی و پریزگاری دی طویلے ترک الاسرار علی المعاصی پا گناہ رماندی ہمیشوالے نکول یو سڑے دے گناہ اکلالا خلی کن داغین توبو باسی آغی بانی برقرار نہ پاتی کی مصدق متقی و پریزگار دے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی تقوی و پریزگاری دیتا وی اللہ تختار علی اللہ احدا چی پا اللہ تعالی بانی ہیت سو غور نکی پا اللہ بانی بل سو غور نکی و تعلم ان الامور کلہ بید اللہ او تدا یقین وکی چې ټول اختیارات د الله تعالی په لاس کې دي ټول اختیارات د الله تعالی په لاس کې دي بس دې ته تقوا او پرهیزګاری وای امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې وای متقی او پرهیزګار چاته وای وای المتقی من سلک سبیل المصطفی ونبذ الدنیا وراء القفا څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان شو او دنیا شاته پرې خوذله من سلک سبیل المصطفی و نبذ الدنیا وراء القفا شات دنیا گزار کله و کلف نفسه الاخلاص والوفا او خپل نفس مکلف کو په اخلاص او په وفاداری باندې وجتنب الحرام والجفا او ځان د حرامونو بچ کو نو دې ته وی تقوا پرهیزګاری الله تعالی دې زمونږ او استادو پرهیزګاری نصیب کی مسلمان به داسې زندگی تیری په دنیا کې لکه یو ازغدار بوټی دی په لار کې او په هغې باندې یو سړی ورتیریږي نو څنګه به ورتیریږي ډېر په احتیاط باندې به ورځي مسلمان له هم دغسې احتیاط دا په کار دی بعضې علمای کرامو لیکلي دي تقوا او پرهیزګاري دې ته وایي الله یراکه مولاکا حیث ینهاکا چې الله تا په داسې ځای کې ویننی چې کوم ځای نه ته منع شوی بس دغه تلکی تقوا پرهیزګاری د ټولو ګناهونو نه ځان بچ کول دا تقوا پرهیزګاری ده کم اسباب دي چې هغه مسلمان اختیار کړي او تقوا پرهیزګاری وکړ شي قران کریم پنځه بیان کړی دي پنځه اسباب چې بچا کړی شي متقی او پرهیزګار وشي علامات د تقوا او پرهیزګاری سړي څلور علامات د تقوا او پرهیزګاری بیا د تقوا فواید سری هغه قران کریم بیان کړی دی او فواید قران کریم بیان کړی دی چا کی تقوا پرهیزګاری هدل للمتقین هدایت در افاره د متقیانو الذين يؤمنون بالغیب متقیانو پرهیزګارانه کسان دی چې هغه یؤمنون بالغیب ایمان لري په غیب باندې یؤمنون بالغیب وس اوصاف حسنه خمسه بیانې ګره افاره د متقیانو اول صفت د عقیدې او دویم صفت د عمل لے او دریم صفت د مال لے یو عبادت بدنی یو عبادت مالی او یو عقیده ده په دې آیات کې درې بیانې الذین متقیانا کسان یؤمنون بالغیب چې یقین کوي په هغه څیزونو باندې چې ردیونه پټ دي و یقیمون الصلاة او پابندي کوي لمانځه و مما رزقناهم ينفقون او بعد دا غمال نه چې مونږ دیو ته ورکړی دی یون پی کونه خرکه فلارد الله تعالی کی ایمان ستوی یؤمنون بالغیب. علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ او دغسی علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کی وی ایمان دیتا وی پا اغا احکام باندی یقین کول چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا اغی باندی راتلل کردی دی او اغا قطعا معلوم دی دین نا کم چی تفصیلا معلوم دی پا اغی باندی تفصیلی ایمان لرل یقین کول او کم چی اجمالا دی نو پا اغی باندی اجمالا یقین کول بس دی طویلہ کی گی ایمان. الذین یؤمنون بالغیب مؤمنان مسلمانان کسان دی چاغا یقین کئ ایمان لری بالغیب فاغه چیزونه ما نه چره دیونه پټ دی و یقیمون الصلاۃ و پابندی کئ لمانځه. یؤمنون بالغیب دا غیب نو مراد څه شه دی؟ یو قول لم بصرین دار چې مراد درینه مؤمن به تی مراد دی. الله تعالی نه دی لیدره، الله تعالی مومن به دی، یعنی ایمان راوړل په فرض دی. دا الله تعالی ملائکه نه دی لیدلې، دا غسی رسولان نه دی لیدلې، او ورځ د قیامت نه دی لیدلې، جنت او جهنم نه دی لیدلې. دا الله تعالی سره ملاقات او دا غسی د مرگ نو ورستو جن. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا معنا کړی دا. نو معنا ودا کوي یؤمنون بالغیب متقیانا کسان دی چاغه یقین کئی بالغیب ایمان لری پا غصیزون مانی چی ردیون پت دی یو منون بالغیب چی ردیون پت دی غیب مانا دا غل دوی مانا غیب راغل دی قرآن کریم کی پا مانا دا وحی سرا سورة النجم 15 نمبر آیت کی براشی عندهم علم الغیب پا ہوا یارا نو علم الغیب نو مراد پا غزی کی وحی تی مراد دا. سوره تور کی براشی یو سلوی اختم نمبر آیات کی ام عندهم الغیب و پهم یکتبون. نو دیده که دویم مانا مپسیرینو بیان کری دا غیب نمراد وحی دا. نو بیا مانا دا شولا اللذین متقیانا کسان دی یؤمنون بالغیب چاگا یقین کئی ایمان لری اغا پا وحی باندی ایمان لری پا وحی باندی نو دا غیب نمراد وحی شولا. دریم معنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کړی و اذا غیب نو مراد حالت دا غیب والیدین، یعنی ایمان لری پشان دا صحابه کرام باندې، ایمان نه لری پشان دا منافقان باندې. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلو الى شياطينهم قالوا انما نحن مستهزئون. دا غیب پشان کینی نو معنا دا شولا الذين متقيانا كسان يؤمنون بالغيب چا ایمان لری په حالت د غیب والی کی پشان د صحابه کرام باندې او نه پشان د منافقانو باندې چې مخامخ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کی ایمان لری او کله چې غائب شي نبی او انما نحن مستهزئون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة او پابندی کوي د منځه. يقيمون الصلاة د مؤمن بل صفت سره د مونز پابندی وکي. یو دی د مونز کول او دویم دی د مونز پابندی. اقامۃ الصلاۃ ویل کیږي مونز و درول، مونز به ودرې. د مونز و درول څه دی؟ اقامۃ الصلاۃ داري چې د مونز د اوقات لحاظ ساتل شي، د مونز د ارکان او د شرایط لحاظ، د مستحبات او د سنت لحاظ ساتل شي، د مکروهات او د مفاسیدونه هغه بچو ساتل شي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویلي وسلو کما رایتمونی وسلنی، داسې منس کوي لکه سرنګي چې زه منس کوم. د نبی علیه السلام په شان د کې منس کول. نبی علیه السلام جماعت کې ناست یو کس راغی مونږ یو کزر زر، بیا نبی علیه السلام خواله ورغی. نبی علیه السلام ته مونږ که مونږ نه دی کړی اغه بیاو کو بیاو ته نبی صلی الله علیه وسلم ته ارجع صلی فانک لم تصل، مونږ نه دی کړی پاس مونږ کا بیا مونږ کو درې کړه ته دغه سیو شله. وای د الله پیغمبر دین ما ته علی او بل طریقه نه معلوم. نبی علیه السلام ته طریقه و خودله. وای کله چې مانځ ته ودرېږي الله اکبر وایا، بیا په قلار باندې ودرېږه سورۃ الفاتحه وایا سورۃ وایا بیا رکو کا په اطمینان سره تب سے سوک شاته در پسې دی چې وہی دی چې زر زر مونږ کې نن سواد مسلمانانو منځونه په صحیح طریقه باندې نه دی. اقامت الصلاة مستلزم دی اقامت د دین لره. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اقامها فقد اقام الدین. چا چې منځ او دراو په صحیح طریقه باندې دادا سیل لکه دینه چې ودرولې مجاهدین لپاره دی چې هغه د مانځ ډیر زیات خیال وساتي. اقامت الصلاة کی یو منځ کول دی یو د منځ اقامت دی. دیو جنا مفسرین لیکلی دی و یقیمون الصلاة معنی دار چې نظام صلاة قائمی داغی چې کم قانون دی داغی کم نظام دی نو هغه قائمی. په خپل خپل علاقو کې مجاهدین لپاره دی چې ردی لپاره نظام جوړ کی. الذین ام مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. قرآن کې الله تعالی وی کنه که زه تاسو له تمکین در کم نو اولنې ذمواري به سید مجاهدینو د مونږ پابندي به کوي اقامت الصلاة به کوي د مونږ نظام به قائمی. و مما رزقناهم ينفقون. او بعض داغ نه چې ور کړی مونږ دیو ته ينفقون خرج کوي په لار د الله تعالی کې. دا دریم صفت دی صفت د عبادت مالیه. مما رزقناهم من کی اشاره تبعیض ته ټول مال خرچ کول نه بلکې بعض مال به خرج کیتا. او دینا مفسرین لیکلی دی بعض افراد د دینه مستثنا دي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال خرچ کړی. تاسو ویلی دی کلمه د ما او د من دا د عموم لپاره راځي په عربی کې دلته کې لفظ د ما ذکر شوی دی. هر هغه قوت چې الله تعالی تاسو درکړی دی هغه د الله تعالی په لار کې خرج کول. الله تعالی د ته علم درکړی دی هغه خرج کول هغه خودل مؤمنانو مسلمانانو ته. الله تعالی د مال درکړی دی هغه د الله تعالی په لار کې خرج کول. و مما رزقناهم ينفقون دغه سي الله تعالی د قوت او طاقت درکړی دی نو هغه خرج کول د الله تعالی د دین لپاره. د دیو جنا علماء کرامو په دې کې لیکلي دي وای امام قرطبی رحمت الله علیه وای مما علمناهم يعلمونا. الله چې ته کم علم درکړی دی نو هغه خود خلکو ته. تفسیر مظهری وای المراد منه صرف المال فی سبل الخير. مال خرج کول خو لیکن د الله تعالی په لاره کې ځکه بعضی خلک به مال خرج کوي خو د الله د پاره نه خرج کوي. نو په دې کې اشاره ده دې ته چې د الله تعالی په لاره کې مال خرج کول. و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. په دې آیات کې دو صفتونه الله تعالی د متقیانو نور بیان کړی دي. والذین یؤمنون بما انزل الیک او متقیان کسان دي چې هغه یقین کوي ایمان لري په کتابونو باندې. بما په کتاب باندې انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته په قران کریم باندې ایمان لري. وما انزل من قبلک او په کتاب باندې په کتابونو باندې چې نازل کړی شوی دی من قبلک مخکستانه مخکینی کتابونه مخکې نازل شوی خو ایمان په قرآن باندې مخکې دی داغینه. دویمه خبره ایمان په قرآن کریم باندې اجمالا او تفصیلا دواړه دی او په مخکینو کتابونو باندې ایمان صرف اجمالا دی نه تفصیلا. بس دومره ایمان بلری تورات او انجیل او تورات انجیل او زبور دا د الله تعالی کتابونه او الله تعالی نازل کړي وو. تورات په موسی علیه السلام انجیل په عیسی علیه السلام او زبور په داوود علیه السلام من بس دومره ایمان بلری او قرآن کریم باندې به ایمان لري تفصیلا او سره دا غینو پاغي باندې به عمل هم کې. د دې کې یو مسله وایو او بیا مخې ته ځو. هغه مسله دا ده و ما انزل من قبلک او په کتابونو باندې چې نازل کړی شوی دی مخکستانه د الله د طرف نه نازل شوی کتابونه څومره دي د قرآن کریم نه او د صحیح احادیث نه معلومیږي څلور کتابونه غټ تورات انجیل زبور او قرآن کریم. او دغسی صحیفه د ابراهیم علیه السلام صحیفه د موسی علیه السلام ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی قران معلومی دا غین علاوه قران کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی و ما اوتی النبیون من ربهم چې پیغمبرانو ته کوم کتابونه ورکړل شوی په یو روایت کې راغلی دی چې یو سلسلور کتابونه دي امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ اغه روایت ذکر کړی دی خو مفسرین لیکلی دی علما کرام لیکلی دی وایي د صحیفو تعداد په سلو کې د الله تعالی د ټولو کتابونو تعداد په یو سلسلور کې جمع کول دا په صحیح حدیث سره ثابت نه دی په دیو جنا داسې مونږ وایو دا الله تعالی دا طرف نه چې څومره کتابونه نازل شوی دي زمونږ په هغه ټولو باندې ایمان دی په قرآن باندې ایمان اجمالا او تفصیلا دی او په نورو کتابونو باندې او په نورو صحیفو باندې ایمان زمونږ صرف اجمالا دی فقط نو صحیفې د ابراهیم علیه السلام صحیفې د موسی علیه السلام تورات انجیل او زبور دا معلوم شوی دی په صحیح احادیث سره او په قرآن کریم سره او نور په قران کې اجمالاً دي و ما اوتی النبیون من ربهم پیغمبران ته څومره څور کله شوی دي زمونږ پاغي باندې ایمان دي هر څومره کتابونه چي دي و بالآخرته هم یوقنون دا پنځم صفت دی متقیانو چې ایمان راوړل دي په قیامت باندې داغي په احوال باندې و بالآخرته هم یوقنون الاخره دا صفت دی موصوف د دې لپاره حذف دی اغسره و بالیوم الاخری او پا ورز دا آخرت بانی و بالدار الاخرتی او پا کور رستنی بانی چا قیامت دی هم یقینون دی یقین کئی قیامت پا احوال بانی با یقین کئی قرآن اغا پا تفصیلات سر بیان کلی دی اولائک علا هدن من ربهم دی آیات که اللہ تعالی اس بیانی حکم دنیاوی او حکم اخروی دا متقیانو دا پریزگارانو اولائکه کی اشاره سره د صفاتونه اولائکه دغه صفاتونه والا کسان اعلی هدن من ربهم کلک دی په هدایت باندې من ربهم د طرف د رب د دیونه لفظ د اعلی راغلی دی په دې کې دوه معنی ته اشاره په کلام عربی کې کله راشي یو په اعلی کې اشاره علو او چتوالی ته او دویم په اعلا کی اشاره تمکین تا مضبوطوالی ته بدی کی اشاره تمکن ته بدی کی اشاره ندیده کې اوس اشاره داسې شوله معنا او مطلب د دې آیات دا شو اولایک دغه صفاتونه والا کسان علا هدن اغا په هدایت باندې بالکل کلک دی اوچت دی په هدایت باندې دا هدایت دا سیده لکه دا غیر پاره یو سورلی په سورلی باندې څوک سور شي نو یو اوچت شي لازم کینه او دویم خبردار چې کله په سورلی باندې څوک سور شي نو په سورلی نخ پی راتاو کی ځان پاغي باندې کلک کی مضبوط کی نو علا کی دغه دو معنی دي اولایک دغه صفاتونه والا کسان علا هدن په هدایت باندې کلک دی من ربهم د طرف رب د دیونه په هدن دا نکیره ذکر شوی ده نکیره کی تعظیم دی احترام دی بکی او بیا من ربهم د ډیر تاکید د پاره د عظمت د پاره بیان شوی ده دغه کسان په دنیا کې په هدایت باندې کلک دي ته طرف پر رب د دیونه و اولایک هم المفلحون او دغه کسان دیو کامیاب دي دیو پلاح مندون کړي د قران په اصطلاح کې پلاح څه ته ویل کی پلاح ویل کیږي جنت ته تلل په دخول اولی سره چې د اول نه جنت ته لاړ شي او د جهنم نه بچ شي دغه ته ویل کیږي پلاح دغه ته ویل کیږي پوره کامیابی الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو پوره کامیاب کی و اولایک او دغه صفاتونه علی کسان هم المفلحون خاص دیو بچ کیدون کری د الله تعالی د عذاب نه دیو مقصد ته رسیدون کری بغیر د تکلیف نه چې جنت ته تلل نه ان الذین کفروا سواء علیهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دی آیات کې الله تعالی غا دوی مډله بیانې چې مخکې په مغضوب علیهم کې هغې ته اشاره شوې وه او داغی اوصاف قبیحہ درې اوصاف قبیحہ الله تعالی داغی بیان کړی دي او داغی حکم دنیوی او بیا حکم اخروی داغی بیان شوی دی ان الذین کفروا یقیناً کسان چې کفر کړی دي کفرو کفر کړی دي کفر ستو ویل کیږي د ایمان ضد دی د ایمان مقابل دی انکار کول د هغه سنه چې نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې راتلل کړی دي د دې کې یو مسله وایو هغه مسله دا ده په تحریک طالبان پاکستان باندې یو اعتراض خلک دا کوي چې دا پوځیان او پولیس وجنی نو دی خو کلمه وای نو تاسو به دا وایي چې یو دی ارتدادی کلی او بل دی ارتدادی جزی ارتدادی کلی دی ته ویل کیږي چې د الله تعالی د ټول دین نه څوک انکار وکړي دی ته ارتدادی کلی وای او دویم دی ارتدادی جزی چې د الله تعالی د دین په احکاماتو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سم باندې راتلل کړی دی پاغې کې د یو څیز نه هم انکار وکړي وسغه ته ویل کیږي ارتدادی جزی لکه مثال منز د الله تعالی حکم دی وس یو سړی وای زه دا منز نه منم منز د الله حکم نه لري دا د ټولو مسلمانانو په اتفاق باندې دا سړی کافر دی ذکر قرآن د حکم نه انکار وک یو سړی دا سی وای زه د پردی حکم نه منم زنانه و بهر دغه سلغړی ګرځي مارش بکی کله نبی علیہ السلام ګستاخی کوي په کې وکړار چا کوي ته زنانه د پاره د پردی حکم نشته په شریعت کې دا سړی قطعی یقینی کافر دی ته مون کافر وای ذکر الله تعالی د حکم نه انکار وک د دیو جنا اکبار الملحدین کی تعریف چې کله بیان شو دی مرتد داغینه ورستو بیا وای د ارتداد د پاره د ټول دین نه انکار کول دا ضروری او لازمی نه دی بلکې د الله تعالی د احکاماتو کې د یو حکم نه چې قطعی ثابت وي یقینی ثابت وي داغینه انکار کول لا کفر دی بی دینی دی ها د اسلام د پاره د دین د پاره د ایمان د پاره دا خبره ضروری ده چې ټول دین بمنی خو لیکین د کوپر د پاره د ارتداد د پاره کچرته مونږه د مرتد تعریف د سی وک چې مرتد دی ته چې هغه مونږ نه کوي نو بیا خو راوته د اعتراض وک کما د مرتد تعریف دا وک چې مرتد باغی چې ګیره به نه نو کبیا چې ګیره ورن ته به تا خو د سی ویل چې مرتد ګیره نه دی خو ګیره شته دی یا د مونږ کوي او یا د کلمه وای مرتد به کلمه موی منظم کوي خو بیا به مرتدی یو سړی دی په جواب باندې کلمه وای لا اله الا الله وای او بیا ورشي بت سجده وکي او منظم کوي دوه رکعاته الله د پاره دوه رکعاته منځ کوي بیا ورشي بت سجده وکي دته به کافر وای کوم مسلمان به ته وای دته به کافر وای نو ولی هغه کلمه موی او دوه رکعاته منځ مو کمان گزارم دی ابو جهل اجي سیب چې هغه څومره منځونه کول ابو جهل اجي سیب او هغه کافر او هغه مسلمانو په بیت الله کې و دننه اعتکاف کو په بیت الله کې بناسو غوړ سیزونه به نه استعمال ول وی دا د انسان خواهشات را پاره په دې وخت کې وی زه د الله عبادت کوم وروجی به نیولې غټ غټ ګریو خو غټ مشرک او غټ کافر ابو جهل ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کفر کړی دي نو کفر ستوي نبی صلی الله علیه وسلم چې بس باندې راتلل کړی دي او په دین اسلام سره هغه یقینا مونږ تر رسیدلې دي او معلوم دي دین اسلام نه قطعا او یقینا نو هغه نه انکار کول کده یو حکم نه ولې نه بس هغه ته ولې کی کفر بیا د کفر سلور اقسام علماي کرامو بیان کړی دي تفصیلا ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کفر کړی دي سواء عليهم برابر د پاغي باندې انذرتهم کته ير ورکه اغي لره ام لم تنذرهم او کته ير نه ورکه اغي لره لا يمنون اغي ایمان نه راوړي دغه کې سوال لاجي هر کله چې دی ایمان نه راوړي نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا اغي ته دعوت ولې ورکي دعوت ولې ورکي چې ایمان نه راوړي نو بیا دعوت ته ضرورت څه پاتې شو نو جواب داغي نه دالې چې کدی ایمان راوړی او که ایمان نه راوړی خو نبی صلی الله علیه وسلم به دیو له دعوت ورکې د پاره دی اتمام حجت په دی باندې وشي اتمام حجت چې کله نه شوه الله تعالی بیا خلق له عذاب نه ورکی، الله تعالی ول بیا عذاب نه ورکی. دیو جنا تو تا دعوت د الله تعالی د دین کې کدی و نه منله نو بیا به الله تعالی هلاکی، الله تعالی به تواکی. لکه قران کریم کې الله تبارک تعالی فرمای کچرته پیغمبران ما نه ور علیګلی نو بیا و دے خلقو دا عذر کاو لولا ارسلتا الینا رسولا فنتبع آیاتکا و نکونا من المؤمنین. نو دا اللہ پیغمبر کدی و منی و کنه حطو تا دا اللہ تعالی دین دعوت کوا. دوی موجه دادا دا اللہ تعالی دا دین دعوت بوتا زکا کی پا دے کی کافرانو تا فائدہ خوامشتا دے خولی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دے کی فائدہ دا اغب اخپل اتمام حجتو کی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاړو پدې کې آزاد شي. باج علماء کرام لیکلي دي ان الذين كفروا د کوپر نه مراد پدې ده کې کوپر عنادی ته مراد ده. عنادیان کافران هغه ایمان نه راوړي. د دیو جنا تفسیر مدارک معنا کړی ده ان الذين كفروا یقینا کسان چې کوپر کړی دي ستر الحق عنادن د زده د عناد د وجنه حق پټ کړی دي. نو څوک چې د زده د عناد د وجنه حق پټي نو لای بنو ناغی ایمان نراوڑی. ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. حکم دنیوی او حکم اخروی الله تعالی داغی بیانه حاصل دا عقوبت دنیوی داره. انسانیت بنا ده پا عقل او پا علم مانده زان پویا کوئی پایاتون مانده. انسانیت بنا ده پا عقل او پا علم مانده او په دیو باندې د عقل او د علم اسباب بن شوی دي. نو دیو د چارپایانو په شان دی ګرځیدلی. اولایک کلا نعام بل هم ازل. ختم الله علی قلوبهم مهر وهل دی الله تعالی په زړونو د دیو باندې وعلی سمعهم او په غوږونو د دیو باندې وعلی ابصارهم غشاوة او په سترګو د دیو باندې ناشنا پر دی دي. ولهم عذاب عظیم او دیو لپاره دی عذاب لوی شان والا. ختم الله علی قلوبهم امام قرطبی رحمت الله علیه وی د دې معنی دار چی دیو د الله تعالی په خطابات باندې پوی نه شیلرله. الله ته خطاب کوي او دی په پوی نه لري او د الله تعالی په آیاتونو کې سوچ او فکر نه کوي. ختم الله علی قلوبهم. او ابن کثیر رحمت الله علیه وی ختم الله علی قلوبهم معنی دی دا ثبتت الذنوب علی القلب د دې په زړونو باندې ګناهونه ا د ګناهونه را چاپی را شوی دی د دیو د زلون نه. نو دا مهر دی د الله تعالی طرف نه. تفسیر قاسمی لیکلی دی وای ختم الله علی قلوبهم نو مراد دا دی چې د دیو په زړه کې داسې سخواله پیدا شوی دی چې دیو ته د الله تعالی دین بیان کلی شي نو دیو په زلون باندې د الله تعالی دین اثر نه کوي. ختم الله علی قلوبهم په مهر وهلو باندې پوه شولې چې الله تعالی مهر وهلې دی د دیو په زړونو باندې. معنی دا چې دیو د الله تعالی په خطابات باندې پوه نه لري او د الله تعالی په آیاتونو کې فکر او سوچ نشي کولای. او ابن کثیر رحمت الله علیه سوی ختم الله علی قلوبهم چې د دیو د زړونو ګناهونه راګیر کړی دي. د زړونو راګیر کړی دي څه شي ګناهونه راګیر کړی دي ده هر طرف نه. نو دا ده الله تعالی طرف نه مهر دی پدیو باندې. او بل مینه طویل چې ده الله تعالی دین پدیو باندې اثر نه کینو بسلونه سختی. ختم الله علی قلوبهم مهر وهر دی الله تعالی پدلون دی باندې وعلى سمعهم او پوغون دی باندې وعلى ابصارهم غشاوة او بسترګ دی باندې ناشنا پر دی دي وعلى سمعهم پوغون باندې وګونه نور کار کوي خو لیکنه دا الله تعالی دین پاغي باندې اثر نه کوي چې دا الله تعالی دین ته وکی دي. غانی بجانی اوریدل شي ویډیو غانی کتل شي سترګي روغی دي خو قران نشي راغستله. دا زله داسې شی دی دا د انسان په بدن کې دا بادشاه دی. دا الله تعالی پیغمبر وای کله چې دا غزله برابر شو ټول بدن به برابر شي او کله چې زله خراب شو نو دا ټول بدن بیا خرابي. وعلى سمعهم او د دې په غوګونو باندې هم مهر وهلې شوی دی. د الله تعالی دین طرف ته توجه نه کوي غوګو ته نږدې. نن سبا مسلمانان ته وګورئ د الله تعالی کتاب پې بدلېږي ګانې بجانې لوبې اوري بعد خلق دا نظمونه ډیر زیات اوري ټول اورز نظمونه دا نه وای نظمونه کې ګنا نشته ری خو ټول اورز نظمونه اوریدل پدې کې کم ثواب دی پدې کې څه ثواب دی پدې کې د الله تعالی د کتاب درس ول نه اوري د قران کریم تلاوت ځان له په امریکاډ کې واچو اغه وره ثواب بری پکې کې وعلى ابصارهم غشاوة او بستر گردیو من غشاوتون ناشنا قسم پردی دی غشاوتون دا نکیره ذکر شویده نبا نکیره کی اشاره دا دیتا چی ردیو پستر گو من دا سی پردی دی چی پاگی بانی عام خلق نفویگی بعدی پردی خدا سی کم داکتر للاڈ شا پریشن وکی نو ساغ پرده تیلری شوی نظر کارو که نا نا دا سی پردی دی چی پاگی بانی عام خلق نفویگی عام خلق یا نپیجنی وعلى ابصارهم غشاوة او بدی کی اشاره دلی ته چې حق ته نه ګوري د الله تعالی کتاب ته نه ګوري دا درې خبرې بیان شولې یو ختم القلب دویم على سمعهم او دریم وعلى ابصارهم غشاوة او دا په ترتیب سره ذکر شوې دي ډېرې بهترین خبرې به کوم په سرینو بیان کړي اول انسان له پکار دی په خپل سوچ او فکر کې به خبره کړي نو دیو په خپل سوچ او فکر نه کوي دویم کله چې پوی نه شي نو بیا د بل چانه خبره واوري نو بل چانه خبره اوریدل پکار دی نو وعلى سمعهم دیو په غوږونو باندې هم پردی دی مهر پیواله شوی دی بل چا خبرې تم غوږ نک دی کله چې انسان په خپلم سوچونه کی او د بل چانه مانوري نو بیا دلیلونه ته قتل پکار دی دلیل ته قتل پکار دی حق او ناحق ته قتل پکار دی نو دیو نظر نه کوي نو علا بصارم غشا ولهم عذاب عظیم او دیو لپاره دی عذاب عظیم لوی شان والا عذاب دی دیو لپاره هغه عذاب دی کی اشاره شو لا تخویف او خروی ته عظیم لفظ ذکر شو نه کیره ده نو اشاره شو لچی ډیر زیات ناشنا عذاب دی دیو لپاره مبصرین لیکری دی عظمت په دې اعتبار سره دی د دیو د پاره با عذاب بی دائما همیشه پاغی که با تخفیف نرازی او د هر طرف نه پا دیو با نگیره کری عذاب و عظیم عظیم که سو سپات شل دری یو داره چې عذاب د دیو د پاره دائم ده همیشه ده او دویم داره چې پا عذاب کی تخفیف و کمزورواله پاغی که سپکواله نرازی او دریم داره چې احاطه پی کری ده هر طرف نه او سلورم داره چې عذاب ده خوری کندیر جد سخ ده ولهم عذاب و عظیم